Dokładnie minęła godzina 16. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Michał Olszański, zapraszam. Przede wszystkim na nasz serwis, który przedstawią Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. W Sejmie rozpoczęła się debata nad projektem zmian w ordynacji wyborczej przygotowanym przez PiS. Rafał Trzaskowski, kandydatem Platformy na prezydenta Warszawy, Paweł Rabiej ma być jego zastępcą. Prezydent ustanowił 11 nowych pomników historii. Jeśli zmiany w kodeksie wyborczym proponowane przez PiS wejdą w życie, to przyszłoroczne wybory samorządowe mogą być zdestabilizowane i zagrożone, ocenił jeszcze przed spotkaniem z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński. Zapowiedział, że przekaże marszałkowi Sejmu swoje uwagi do przygotowanych przez PiS przepisów. Zapowiedział również, że wystąpi podczas sejmowej debaty. Pierwsze czytanie projektu zmian w kodeksie wyborczym w Sejmie już trwa. Prezentujący projekt Łukasz Schreiber z PiS-u podkreślał, że nowe przepisy zwiększają jawność i transparentność procesu wyborczego, a także wzmacniają rolę radnych i zwiększają rolę klubów opozycyjnych. Teraz przemawia poseł z Kukiz 15 Andrzej Maciejewski. Ruch Kukiz 15 jest za jednomandatowymi okręgami wyborczymi, o czym nie chce słyszeć PiS. Premier Beata Szydło przekonywała w Paryżu, że Polsce zależy na tym, by jej relacje z Francją były jak najlepsze. Po spotkaniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem mówiła, że jesteśmy w stanie wypracować kompromisy w kluczowych sprawach. Wyraziła nadzieję na rozwiązanie problemu pracowników delegowanych. Spotkanie trwało ponad godzinę i zarówno Beata Szydło, jak i Emmanuel Macron mówili, że dobrze, że do niego doszło. Nie udało się zlikwidować różnic w wielu ważnych sprawach, ale politycy deklarują, że z obu stron jest chęć dalszej rozmowy. Prezydent Macron mówił, że Francja nie chce ingerować w sprawy reform sądownictwa w Polsce, ale zachęcał, aby Polska prowadziła konstruktywny dialog z Brukselą w tej sprawie. Z kolei Beata Szydło zapewniała, że w Polsce nie jest łamana praworządność ani niezależność wymiaru sprawiedliwości. W kwestii pracowników delegowanych nie ma porozumienia, ale politycy zapowiadają dalsze rozmowy. Emmanuel Macron mówił, że Francja zaproponowała takie rozwiązania, które są korzystne dla francuskiej branży transportowej, a Beata Szydło mówiła, że musi bronić obecnych rozwiązań, które są korzystne dla Polski. Z Paryża Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Poseł PO Rafał Trzaskowski jest wspólnym kandydatem Platformy Nowoczesnej na prezydenta Warszawy. Członek zarządu Nowoczesnej Paweł Rabiej kandydatem na wiceprezydenta stolicy. Poinformowali liderzy obu partii Grzegorz Schetyna i Ryszard Petru. Zapowiedzieli też podczas wspólnej konferencji prasowej dalsze rozmowy w celu uzgodnienia kandydatów na prezydentów innych miast. Warszawa jest symbolem, podkreślał Grzegorz Schetyna. Chcemy, aby nasza współpraca, żeby te rozmowy, które prowadzimy i prowadziliśmy, które dotyczyły Warszawy, ale też dotyczą innych miast, wsparcia dla kandydatów na wyborach prezydenckich, ale także chcemy budować szerszy projekt wspólnego występowania, wspólnej pracy na rzecz sejmików. Uzgodniliśmy, że będziemy popierać najlepszych kandydatów, którzy mają szansę na zwycięstwo, dodawał Ryszard Petru. Ważny jest pragmatyzm, ważne jest też to, co się dzieje, ważna jest ordynacja wyborcza, ważna jest polska racja stanu. Szukamy rozwiązań, które łączą, a nie dzielą. Musimy myśleć o przyszłości. Petru zadeklarował, że PO i Nowoczesna są otwarte na współpracę z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi. 11 nowych obiektów na liście pomników historii. Rozporządzenie uznające kolejne obiekty zabytkowe za pomniki historii zostało wręczone przez prezydenta Andrzeja Dudę podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Wśród nowych obiektów wpisanych na listę są m.in. stadnina koni w Janowie Podlaskim, Spichrze w Grudziądzu czy krakowski kopiec Kościuszki. I bardzo się cieszę, rok Kościuszki, który właśnie nam wygasa, został zwieńczony takim bardzo miłym momentem. Mówił Mieczysław Rokosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki. Razem z nowymi obiektami na liście pomników historii jest teraz 81 zabytków. Podczas wręczenia rozporządzeń prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że na stulecie niepodległości Polski będzie ich 100. Czy ta lista jest ważna? Tak, w moim poczuciu jako prezydenta Rzeczypospolitej jest bardzo ważna. Pomniki historii ustanawiane są przez prezydenta RP od 1994 roku. Wyróżnienia otrzymują obiekty o szczególnym znaczeniu dla kultury. Karol Surówka, Polskie Radio. Władimir Putin, kibicem piłki nożnej. Prezydent Rosji weźmie udział w ceremonii losowania grup na piłkarskich mistrzostwach świata, które odbędą się w Rosji w 2018 roku. Informację tę potwierdził rzecznik Kremla. Losowanie mundialowych grup odbędzie się 1 grudnia w Wielkim Pałacu Kremlowskim. Oprócz przedstawicieli 32 reprezentacji piłkarskich wezmą w nim udział działacze sportowi, dziennikarze, łącznie około 6 tysięcy osób z całego świata. Jeszcze do niedawna obecność Władimira Putina na ceremonii losowania nie była potwierdzona. Nie wykluczamy takiej możliwości i mamy nadzieję, że prezydent będzie miał czas, poinformował rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow dodał, że mundial jest dla Rosji jednym z najważniejszych wydarzeń, dlatego Władimir Putin osobiście interesuje się przygotowaniami do tej imprezy. Przygotowania idą pełną parą, podkreślił prezydencki rzecznik. Rozgrywki przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw świata rozpoczną się 14 czerwca na stadionie Łużniki w Moskwie i zakończą 15 lipca na tym samym boisku. Wśród 32 drużyn jest także reprezentacja Polski. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Takiego dnia, jak mieliśmy dzisiaj w Warszawie, dawno nie pamiętam, naprawdę. Była bardzo ładna pogoda, ciepło, słonecznie, tak troszkę jakby powiało tym późnym latem. Zobaczymy, czy na dłużej. Dziś w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże niestety. Na Warmii możliwe opady mrzawki, lokalnie mgły, które ograniczą widzialność do 200 metrów. Temperatury nie będzie poniżej zera, proszę Państwa. Od 1-3 stopni na wschodzie. Na południu kraju mniej więcej także około 3, może 4 stopnie. Najcieplej będzie na zachodzie, 7 stopni. Jeżeli temperatura spadnie poniżej zera, to tylko w Dolinach Karpackich i zapewne także w Karkonoszach, tam do minus 2 stopni. Armatki będą mogły pracować. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami porywisty. Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie przeważnie duże, lokalnie słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, umiarkowane, także mgły. Temperatury jutro od 6 stopni na Podlasiu, czyli Polska północno-wschodnia, 9 stopni w centrum i oczywiście najcieplej tradycyjnie południowy zachód, czyli dolnośląskie, do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poniedziałek, wtorek, środa, czwarty! Black Week w Media Expert. Dzisiaj w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD. Setki produktów w mocno ściętych cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. I kto by się spodziewał tak ładnego dnia? Naprawdę wspomnienie późnego lata. Przez chwilę na termometrze w moim samochodzie było 13 stopni, no i dużo słońca. Witam Państwa, zapraszam w dobrym nastroju, Michał Olszański. Co w programie do 19? Stałe pozycje bez zmian, trzy strony świata przed 17 będą w Paryżu, gdzie polska pani premier spotkała się z francuskim panem prezydentem. Przed 18 puls Trójki z posłami na temat zmian w ordynacji wyborczej. Co te zmiany oznaczają dla przysłowiowego Kowalskiego już za kilka minut. Wyborcy będą mogli swoją kartę do głosowania zapakować do koperty. Będą kamery i będą transmisje w internecie. Myślę, że to bardziej ma służyć chyba zdyscyplinowaniu liczących głosy, że są obserwowani, niż temu, że mnóstwo obywateli w noc wyborczą będzie siedzieć przed kamerami i oglądać transmisje z 20 paru tysięcy obwodów. Ciekawy temat. Dyskusja w Sejmie na ten temat trwa. GUS przedstawił dziś dane o naszych zarobkach. Kierownikiem budowy jestem. 8 tysięcy dla szefa to jest dużo czy mało? Brutto mało, netto może być. Ja tyle zarabiam i właśnie jestem szefem. Dla kogo mało, dla kogo dużo, o tym już o 16.35. Motywem przewodnim dzisiejszej audycji Zapraszamy do Trójki będzie wizyta w Kaliszu. Kto znany pochodzi z tego miasta? Ta pani tutaj z taką trochę chłopięcą grzywką to Maria Dąbrowska. Zasłużyła się nam tym, że napisała Noce i dnie. Możemy mieć do niej tylko trochę pretensji, że nie nazwała w nocach i dniach Kalisza po Bożemu Kaliszem, a Kalincem. A my musimy tłumaczyć, że to przecież o nas chodzi. Trzy razy dziś będziemy w Kaliszu, tam jest Mariusz Krzemiński. Oczywiście dziś czwartek, no to biegam, bo lubię. Około 17.20 panowie są już w dołkach startowych. No i ekonomia z Wiktorem Legowiczem tradycyjnie przed godziną 19. A co dla fanów reportażu? Dziś Anna Figura i jej reportaż Trzecie pokolenie. Powiedział jeden lekarz psychiatra, że trzecie pokolenie po Holokauście to jest najbardziej zaburzone pokolenie, bo nosi wyparcie swoich rodziców i traumę dziadków. Polecam Państwu, ciekawa sprawa, takie szukanie żydowskiej tożsamości. Reportaż rozpoczniemy około 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Michał Olszański. Zapraszamy do reklamy.

Happy Blues 22 i 7 trójek. Prosimy o komentarze, o telefony dotyczące tych spraw, które Państwa interesują. A ja podaję także mój adres mailowy michał.olszański@polskieradio.pl. Bardzo proszę. Zapraszamy do trójki. Likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych w małych gminach. Przezroczyste urny, transmisje online z głosowania i liczenie głosów przez dwie komisje wyborcze zamiast jednej. To tylko niektóre proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość zmiany w ordynacji wyborczej. Właśnie teraz zajmuje się nimi Sejm. Jeśli zmiany zostaną przyjęte, to przyszłoroczne wybory samorządowe będą wyglądały zupełnie inaczej niż do tej pory. Najwięcej zmieni się dla wyborców, którzy mieszkają w mniejszych gminach. Adam Gędźwił, Uniwersytet Warszawski. W tych gminach, w których funkcjonował większościowy system wyborczy, karta wyborcza to był po prostu zestaw nazwisk kandydatów. Każdy zwykle pochodził z innego komitetu wyborczego i wybierało się jednego kandydata. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Idziesz na wybory? To dla mnie za trudne. Nigdy nie wiem, gdzie mam stawiać te krzyżyki. Co ty, przecież to proste. Z każdej książeczki wybierasz tylko jednego kandydata i przy jego nazwisku stawiasz znak X. Podobnie jest z kartą. Wybierasz tylko jednego kandydata, stawiasz znak X. Zobacz, widzisz? To zostanie zastąpione wyborami proporcjonalnymi, czyli takimi, jakie znamy z wyborów do Sejmu. To znaczy oczywiście dalej będziemy mogli wskazać kandydata konkretnego, ale nasz głos w pierwszej kolejności będzie liczony jako głos na listę wyborczą. Zostaną podzielone mandaty, które są do podziału w okręgu, pomiędzy listy i dopiero jak już ten podział zostanie zdeterminowany, to dopiero zostaną przydzielone konkretnym osobom. Do ręki dostaniemy wszyscy książeczki, karty zbroszurowane. Joanna Załuska z Fundacji Batorego. Do tej pory w małych miejscowościach głosowaliśmy za pomocą kart jednostronnie zadrukowanych, tak zwanych płacht. Inna zmiana, jaką wyborcy zobaczą w lokalach wyborczych, to będą szklane urny. Oprócz tego wyborcy będą mogli swoją kartę do głosowania zapakować do koperty. Właśnie, no bo jak szklana urna, to mi się nasuwa takie pytanie, przecież ta kartka może się rozłożyć. Ktoś może zobaczyć, na kogo głosowałem. Tak, żeby zapewnić tajność głosowania, dobrze by było, żeby wyborca, wyborczyni poprosili o wydanie koperty, do której można taką kartę zapakować. Ja bym nie przeceniał roli przezroczystych urn. Doktor Mikołaj Cześnik, Uniwersytet SWPS. Ale wobec wielkiej nieufności, którą mamy w Polsce, takiego braku czasami zupełnie podstawowego zaufania jednych do drugich, to akurat, podobnie jak te pomysły z nagrywaniem, bardzo takim skrupulatnym liczeniem głosów, to są wszystko zmiany idące, wydaje mi się, w dobrym kierunku. Poza mężami zaufania jest tam też ta instytucja obserwatorów. To jest coś, co było też już podnoszone od dłuższego czasu, żeby te wybory były w większym stopniu obserwowane i żeby istniały takie osoby, które mogą obserwować pracę komisji wyborczych. No to też jakby można powiedzieć jest pewien instrument jakby kontroli nad osobami liczącymi głosy. Projektodawca ustawodawcy proponują, żeby działały dwie komisje wyborcze. Jedna komisja by pracowała w ciągu dnia, wydawała karty, a druga komisja rozpoczynałaby pracę po zamknięciu pracy tej pierwszej komisji i przystępowałaby do liczenia głosów. Będą kamery i będą transmisje w internecie. Takie jest założenie w projekcie ustawy. Rzeczywiście to ma zwiększyć takie poczucie kontroli. Myślę, że to bardziej ma służyć chyba zdyscyplinowaniu liczących głosy, że są obserwowani, niż temu, że mnóstwo obywateli w noc wyborczą będzie siedzieć przed kamerami i oglądać transmisję z 20 paru tysięcy obwodów. To jest rodzaj takiej dodatkowej, bym powiedział, kontroli nad tymi, którzy tam pracują. Będzie pan siedział przed komputerem i oglądał, jak ludzie głosują? Ja nie mam czasu. Będzie też transmisja liczenia głosów. To też jest coś naddatkowego i chyba niepotrzebnego, chociaż to nie wydaje mi się aż tak, że tak powiem, groźne i właśnie zbędne, jak te podwójne komisje, które wydają mi się pomysłem, powiedziałbym, nawet dosyć kuriozalnym. Pamiętajmy o tym, że mamy mniej więcej 25 tysięcy obwodowych komisji wyborczych w kraju. To jest podwojenie kosztów wyborów. Trwa debata w Sejmie. Frekwencja dość zaskakująca. Bardzo dużo pustych miejsc. Wybory samorządowe za rok. Jeszcze nie znamy dokładnej daty, ale to będzie listopad. Temat przygotował dla Państwa Łukasz Karusta. Zagadkowe zakończenie roku na scenie teatralnej Trójki. Teatrzyk Zielone Oko. Retransmitowany tym razem ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Oczywiście. W reżyserii Janusza Kukuły. W rolach głównych Anna Cieślak, Krzysztof Gosztyła, Andrzej Ferenc oraz Henryk Talar. Prosimy nie regulować radioodbiorników. Pan Henryk, on chyba nie żyje, chyba leży tam. Z nim zawsze są jakieś kłopoty. Do usłyszenia w niedzielę po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Od rana dzisiaj odwiedzamy jedno z najpiękniejszych polskich miast. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Trójka wraca do korzeni. Kalisz, prawda? Miasto wielkiej historii. Mówiliśmy o Kaliszu w porannej audycji Zapraszamy do Trójki, właśnie o historii Kalisza, ale jeszcze pozostaniemy w klimacie dawnych dziejów tego miasta. Tam na kaliskim rynku jest Mariusz Krzemiński. Dobry wieczór, Mariusz, witam cię. Dobry wieczór. Tym razem o znanych Kaliszanach. Dokładnie, tym razem o znanych Kaliszanach, tym bardziej, że miejsce, w którym się znajduje, czyli krakowski Kaliski Rynek, przypomina cztery konkretne postaci związane z tym miastem. One są umieszczone, ich podobizny są umieszczone na fasadzie jednej z kamienic. I tak, są to Adam Asnyk, Maria Konopnicka, Maria Dąbrowska i Stefan Scholz-Rogoziński. Na Kaliskim Rynku można właśnie te osoby zobaczyć na specjalnej kamienicy i na tej kamienicy jest jeszcze duży napis: sławią swój gród. A o tym, w jaki sposób sławią swój gród, opowiada przewodnik turystyczny pan Piotr Sobolewski. Z tej czwórki trójka to literaci, ale rzeczywiście znamienici literaci. Pierwsza postać to Adam Asnyk, urodzony w Kaliszu. Tu chodził do szkoły, która oczywiście współcześnie nosi jego imię. Druga postać to Maria Konopnicka. Rodzona wprawdzie bardzo daleko stąd, bo w Suwałkach, ale jako siedmiolatka przyjeżdża do Kalisza, jako że jej ojciec dostał pracę w kaliskim trybunale. Kamienica, w której mieszkała, sąsiadowała, leżała naprzeciwko słynnej w Kaliszu wówczas fabryki Repana. Który to Repan? Pan zatrudniał w swojej fabryce małoletnie dzieci. No to już troszeczkę jest takiej spekulacji, ale mogło tak być, że ta mała Marysia napatrzała się na te biedne dzieci prowadzone gdzieś tam skoro świt do fabryki i odprowadzone późno wieczorem. No i przecież my Konopnicką znamy przede wszystkim jako pisarkę o biednych dzieciach i dla biednych dzieci. Być może tu się zrodziła jej wrażliwość na dziecięcą krzywdę. No i wróćmy do postaci numer 3, bo ona jest najmniej znana, a mianowicie jest to Stefan Scholz-Rogoziński. Syn fabrykanta kaliskiego. Iwona Cieślak z Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Urodzony w rodzinie zamożnej, który już w bardzo młodym wieku zaczął marzyć o podróżach. Człowiek, dzisiaj byśmy spojrzeli, nieco szalony, ponieważ przed 135 laty postanowił dotrzeć do Afryki, zbadać nieznane tereny. W tę wyprawę wyruszył mając zaledwie 21 lat. Towarzyszył mu równie młody Klemens Tomczek z Ostrowa oraz Leopold Janikowski. Dotarli do brzegów Kamerunu. Tam zakupili niewielki skrawek ziemi, niewielką wyspę za czarny tużurek, cylinder i 3 skrzynki dżinu. Ta wyprawa przyniosła pewne odkrycia. Takim najbardziej docenianym to zbadanie do rzeczy rzeki Mungo oraz odkrycie jeziora nazywanym dawniej Jeziorem Słoniowym. Czwarta postać, ta pani tutaj z taką trochę chłopięcą grzywką, to Maria Dąbrowska. Zasłużyła się nam tym, że napisała Noce i dnie. Możemy mieć do niej tylko trochę pretensji, że nie nazwała w nocach i dniach Kalisza po Bożemu Kaliszem, a Kalincem, a my musimy tłumaczyć, że to przecież o nas chodzi. No ale Noce i dnie są praktycznie takim przewodnikiem po Kaliszu z przełomu XIX i XX wieku. Staraliśmy się właśnie wykorzystać atut tejże powieści. Tomasz Chleba, prezes Fundacji Nasza Historia. W formie gry miejskiej oznaczyliśmy na mapie 10 miejsc. Każde z tych miejsc jest opisane fragmentem cytatu z powieści, krótkim rysem historycznym. Czas przejścia całej trasy zajmuje gdzieś około 40 minut. Zaczynamy w miejscu, myślę, że dość ważnym w historii miasta, Dziadowe Przedmieście, czyli inaczej plac Jana Pawła II. I tam właśnie Barbara Niechcicowa z mężem wjeżdżali dorożką z Rusowa do Kalisza właśnie przez te Dziadowe Przedmieście. Gdzie w Kaliszu dzisiaj można znaleźć ślady Stefana Rogozińskiego? Trwałym śladem jest ławeczka Stefana Rogozińskiego. W centralnym punkcie naszego miasta, przy jednym z najcenniejszych zabytków, przy Moście Kamiennym, została postawiona ławeczka, pomnik. Na kamiennej ławce, która swoją formą przypomina złożoną mapę, siedzi podróżnik, jest postać wykonana z brązu, trochę zadumany, spogląda na mapę nie tylko Afryki, spogląda na świat, jakby się zastanawiał, co mu się udało osiągnąć, albo co mu w życiu się udało, a co nie wyszło. Jeśli chciałbym przygotować taką listę znanych osób związanych z Kaliszem, no to by wyszła bardzo, bardzo, bardzo długa lista nazwisk, ale może wspomnę jeszcze o trzech takich osobach, które są również związane z Kaliszem. One zazwyczaj to są osoby związane ze sztuką, z kulturą, bo Kalisz z tego słynie. I tak wśród takich osób można wymienić m.in. Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, Jerzego Kryszaka czy też Mietka Szcześniaka. Bardzo dziękujemy. O znanych Kaliszanach Mariusz, który jest w tej chwili na rynku w Kaliszu. Kto by chciał zobaczyć naszego reportera, serdecznie polecamy. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. It's true. It's not hard to realize. long, 'cause everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. You're written in her book. You're number 37, have a look. She's gone too smart to make you frown. What a clown. Everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. To oczywiście Velvet Underground, a teraz najważniejsze informacje w skrócie. I Romuald Wójcik. Historyk i politolog profesor Tadeusz Wolsza odebrał w Pałacu Belwederskim nagrodę imienia Janusza Kurtyki. Wyróżnienie otrzymał za książkę To, co widziałem, przekracza swą grozą najśmielsze fantazje. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku. Autor mówi, że to wyróżnienie dla niego wyjątkowe, bo dobrze znał patrona nagrody. To był mój młodszy kolega z pracy. Razem byliśmy członkami Rady Naukowej. Mało tego, przez wiele lat byłem koordynatorem z jednego z większych zespołów badawczych w Instytucie Pamięci Narodowej. W związku z tym myśmy się świetnie znali. I choćby z tego powodu, jeżeli otrzymuję nagrodę, której patronem jest Janusz Kurtyka, to z tych wszystkich nagród, które otrzymałem i nominacji, tę cenię najbardziej. Była to pierwsza edycja konkursu o nagrodę imienia Janusza Kurtyki. Po uroczystości odbyła się konferencja na temat zbrodni katyńskiej. Zbrodnia i kłamstwo katyńskie będą tematem audycji Klub Trójki. Początek o 21. Kolejne informacje. Oszust podający się za policjanta wyłudził w Bytowie od starszej kobiety 40 tysięcy złotych. Telefonicznie przedstawił się jako funkcjonariusz katowickiej komendy wojewódzkiej. Wyjaśnił, że rozpracowuje tajną grupę wyłudzającą pieniądze. Nieznajomy polecił kobiecie, by przelała na wskazane przez niego konto pieniądze. Policja przypomina, że nigdy nie prosi o przelanie pieniędzy na konto lub przekazanie osobiście gotówki. Zaleca, aby po otrzymaniu takiego telefonu udać się na najbliższy komisariat policji i poinformować o takim zdarzeniu. Ponad 170 osób ewakuowano ze szkoły w Proszowicach w Małopolsce, gdy w jednej z klas ktoś rozpylił gaz pieprzowy. 5 osób zawieziono do szpitala. Jedną zatrzymała policja. Strażacy przewietrzyli budynek. Informują, że sytuacja jest już opanowana, a poszkodowani są w dobrym stanie. To był skrót wiadomości. Kolejny serwis Trójce o 17. W nocy generalnie dużo chmur, ale jeżeli chodzi o opady deszczu, to tylko na Warmii, to raczej nie deszcz, a mrzawka. Temperatury od 1-3 stopni na wschodzie, w centrum kraju mniej więcej 3-4 stopnie i 7 stopni na zachodzie, to jeśli chodzi o noc. Jutro, proszę Państwa, także temperatury przyjazne, bo będą sięgać nawet do 14 stopni w województwie dolnośląskim, w centrum 9-10, a najchłodniej oczywiście Polska północno-wschodnia, tam w granicach 6 stopni. Także nie powinno padać, choć od zachodu będą następowały chmury, czyli zachmurzenie się zwiększy i tam może także popadać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Bardzo ważny projekt. Najważniejsze problemy gospodarki Polski, Europy i świata oraz goście znający je od podszewki. Przybliżamy i wyjaśniamy zawiłe aspekty ekonomiczne codziennego życia. Najnowsze wydarzenia i rzetelne komentarze. Zapraszamy na bardzo ważny projekt od poniedziałku do czwartku o 18.45. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przenosimy się do autoryzowanego dealera Forda, gdzie właśnie rozpoczynają się mistrzostwa w najszybszym wyjeździe z salonu. I już się kończą? Nic dziwnego.

zespół U2. 20 minut pozostało do godziny 17. Już za kilka minut będziemy w Paryżu, ale wcześniej zajmiemy się zarobkami tu, w kraju. Zapraszamy do Trójki. No wiadomo, że ktoś taki jak statystyczny Polak realnie nie istnieje, ale jednak kiedy GUS publikuje nowe dane dotyczące naszych zarobków, to spójrzmy, ile zarabia za godzinę statystyczny Kowalski. 26,37 zł brutto. To miesięcznie daje temu Kowalskiemu 4300 zł brutto. Najlepiej płatne funkcje to dyrektorzy i kierownicy. To oczywiste. Najmniej zarabiali pracownicy niewykwalifikowani. Też oczywiste. Stawki powinny być dużo wyższe z hydraulik albo lazurnik. Powinni zarabiać godziwe pieniądze. Jednak oczywiście chirurg albo inni specjaliści powinni zarabiać tyle, żeby nie wstydzili się tego, że po prostu uczyli się tyle czasu, zdobyli doświadczenie i zarabiają grosze. Która grupa zawodowa najlepiej zarabia? Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy, kierownicy. Andrzej Piwowarczyk, Departament Badań Demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego. Sektora prywatnego i sektora publicznego. Mężczyźni jako kierownicy zarabiają 9998,52 zł. Anna Wolska, naczelnik Wydziału Kosztów i Warunków Pracy Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast kobiety 7359,64 zł. Kierownikiem budowy jestem. 8 tysięcy dla szefa to jest dużo czy mało? Brutto mało, netto może być. Ja tyle zarabiam i właśnie jestem szefem. No myślę, że okej, no może być. Netto plus jakieś premie, także no ale tak średnio może być tyle. To jest wszystko też kwestia odpowiedzialności. Agnieszka Zgierska, dyrektor Departamentu Demograficznego Badań Rynku Pracy Głównego Urzędu Statystycznego. Wśród tej grupy menadżerów są też ordynatorzy, czyli osoby, które kierują całą jednostką, więc są tam też i lekarze, i dyrektorzy chociażby szkół. Nie jestem szefową, ale wydaje mi się, że jeśli to jest na administrację, powiedzmy publiczną, 8 tysięcy brutto, to jest mało. Patrząc na wynagrodzenie brutto, za każdym razem myślimy o pieniądzach, które wpływają na nasze konto w związku z wykonywaną pracą. Paweł Cymcyk, ekonomista. Oczywiście wynagrodzenie brutto jeszcze nie uwzględnia wszystkich składek, ubezpieczeń i podatków, które po drodze musimy zapłacić. Stąd też ta kwota wynagrodzenia brutto dla części osób może wydawać się iście abstrakcyjna. Na dyrektorach ciąży największa odpowiedzialność. To oni są osobami decyzyjnymi, powinni zarabiać w mojej ocenie więcej. Jaka jest przeciętna pensja Kowalskiego? 4346 zł i 76 groszy w październiku 2016 roku. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jest to przeciętne obliczone dla ogółu pracujących w zakładach zatrudniających powyżej 9 osób. Co innego jest na umowie, co innego jest wypłacane. Kolejną grupą są specjaliści, potem technicy, pracownicy biurowi, rolnicy, robotnicy, operatorzy pracujący, wykonujący prace proste. Proste prace na budowie, no tam się pracuje po 10 godzin dziennie, niestety nie po 8. Operator łopaty, który no nie potrzebuje żadnego wykształcenia, to zarabia jakieś 3 tysiące, tak? Jak jeśli mu się chce pracować i pracuje codziennie po 10 godzin. Wykonujący proste prace niestety muszą się liczyć z tym, że dla nich jedyna szansa na wzrost pensji to wzrost kwalifikacji, aby mogli być bardziej wydajni, no i zająć wyższe stanowisko. I wtedy nie będzie komu wykopać dziury w ziemi. W rozwiniętych gospodarkach najczęściej właśnie takie prace wykonują osoby, które są imigrantami, czyli tymi, które chcą w danej gospodarce zaistnieć, ale jeszcze nie mają umiejętności czy to językowych, czy to odpowiednich kompetencji, więc osób do wykonywania takich prac nie zabraknie, ale one również po pewnym czasie dojdą do wniosku, że muszą zwiększać swoje umiejętności, żeby no właśnie znowu zarabiać więcej niż ta średnia krajowa. Ile pani zarabia? No to pytanie już teraz nie należy do takich, które należy zadawać. O zarobki rodaków pytał Tomasz Jeleński. Każdy patrzy w swój portfel i patrzy. Zadowolony jestem czy nie? Thank you. Jest 16:46, przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na trzy strony świata. W żaden sposób decyzja jednego kraju, który postanowił sam siebie izolować w pracach Europy, nie zagrozi znalezieniu ambitnego kompromisu. Tak w sierpniu mówił o Polsce prezydent Francji Emmanuel Macron, podkreślając, że Europa to region stworzony na bazie wartości, w związku z demokracją i swobodami, z którymi Warszawa jest skonfliktowana. Dziś w Paryżu, po pierwszym spotkaniu w cztery oczy prezydenta Francji i premier Polski, Beata Szydło mówiła: Polska, podobnie jak Francja, to są państwa, które doceniają i cenią demokrację, wolność i sprawiedliwość i solidarność. Prezydent Francji mówił zaś, że polsko-francuski dialog musi być kontynuowany. Czy dzisiejsze spotkanie w Paryżu go ułatwi? Trzy strony świata. I think that the dynamics, the historical dynamic of Europe has always been about positive. Unia Europejska opiera się na pozytywnej dynamice. To nowe projekty, wola, żeby iść dalej i do przodu. Jeśli nie pójdziemy naprzód, rozmontujemy strefę euro i całą Unię Europejską. If we don't move forward, we will dismantle the Eurozone and the European Union. To francuska wizja reform Unii Europejskiej z naciskiem na ściślejszą integrację strefy euro, powtarzana przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona, krytykowana przez polskie władze. Mocnych słów krytyki pod adresem Warszawy w ciągu 6 miesięcy swojej prezydentury nie szczędził też Macron. Szczególnie kiedy Polska zgłosiła swój sprzeciw wobec zaostrzenia dyrektywy dotyczącej pracowników delegowanych. Wtedy prezydent Francji mówił, że Warszawa stawia się na marginesie Europy. Że Polska nie definiuje przyszłości Europy i nie będzie definiować Europy jutra. Trzy strony świata. Mocne słowa prezydenta Francji Emmanuela Macrona pod adresem Polski, które wybrzmiały w sierpniu w czasie jego wizyty w Bułgarii. Dziś podczas wizyty pani premier Beaty Szydło w Paryżu było dużo łagodniej. Czy to jest początek dialogu, lepszych stosunków polsko-francuskich, czy po prostu zwykła, kurtuazyjna wymiana zdań, którym mogliśmy się przysłuchiwać podczas dzisiejszej wspólnej konferencji prezydenta Francji i premier Polski? To jest pytanie do mojego gościa, którym jest dr Małgorzata Bonikowska z Centrum Studiów Międzynarodowych, Stosunków Międzynarodowych, a także z Uczelni Wistula. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Minister Waszczykowski mówił przed tą wizytą, że ona może przynieść nowe otwarcie. To jest chyba dosyć śmiała teza, biorąc pod uwagę, że poza miłymi słowami, to w Paryżu nic ważnego chyba nie zostało dzisiaj powiedziane, ani z jednej, ani z drugiej strony. Przełomy nie odbywają się przez jedno spotkanie i pan minister Waszczykowski mówił również o tym, jak ważna jest Francja. Szkoda, że to jest teraz mówione, a nie wtedy, kiedy właśnie te stosunki stawały się coraz bardziej napięte. Oczywiście Polska nie ma żadnego interesu w tym, aby mieć niedobre relacje z partnerami unijnymi. Francja jest jednym z najważniejszych krajów wspólnoty. To oznacza dla nas, że jest jednym z naszych najważniejszych partnerów, zarówno politycznych, jak i gospodarczych, jak i w sferze bezpieczeństwa, bo to przecież jest i członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, stały, przypomnę, Polska staje się od stycznia niestałym członkiem na 2 lata, ale też i bardzo silna armia, no i wiele wspólnych interesów. I myślę, że na pewno jest to być może takie wrażenie chęci, aby te ostatnio trochę napięte relacje złagodzić. Natomiast to jest pewien proces i same słowa nie wystarczą. Muszą też za tym pójść czyny, notabene z obu stron, dlatego że Francja też nie jest krajem, który specjalnie się po pierwsze interesuje, a po drugie jakoś bardzo przebiera w słowach, jeśli chodzi o sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej. Zresztą przypomnijmy, że o to spotkanie zabiegała pani premier Beata Szydło. No, było dzisiaj znacznie sympatyczniej niż wcześniej, bo rzeczywiście ciepłe słowa padły też z ust prezydenta Francji. To bardzo Francji, dobrze, ale mówił, mamy napięte bardzo interesy. I Polska walczy o rzeczy, których Francja nie chce dać. Z kolei Francja walczy o rzeczy, przypomnę, chociażby kwestie militarne, sprzętu, tak, przemysł obronny, których Polska z kolei nie chce. Więc jakby to są te główne przedmioty dyskusji i zobaczymy, jakie będą decyzje. I to są tematy partykularne, ale też duże wizje przyszłości Europy, które również pewnie dzielą Francję i Polskę. No, Francja, tak jak słyszeliśmy przed chwilą wypowiedź prezydenta Francji Emmanuela Macrona widzi przyszłość Unii Europejskiej przede wszystkim w głębszej, bardziej intensywnej integracji w strefie euro. Polska wręcz przeciwnie. Tak nie musi być. Ta wizja Francji to jest raczej wizja prezydenta Macrona, która może być skorygowana, dlatego że pamiętajmy jednak, że Francja była nie tylko krajem założycielskim wspólnoty europejskiej, ale też współtworzyła kolejne rozszerzenia Unii i nie tylko Niemcy parły do tego rozszerzenia, to była wspólna decyzja, więc to jest raczej reakcja na to, co zaczęło płynąć z Europy Środkowo-Wschodniej, takie pewne zmęczenie tą sytuacją, gdzie no nie wszystko jest zrozumiałe. Inna rzecz, że oczywiście partnerzy z Europy Zachodniej też być może niewystarczająco chcą się wsłuchać w to, dlaczego akurat na przykład Polska ma takie, a nie inne komentarze czy zdanie w różnych kwestiach, co nie zmienia faktu, że my na tą swoją percepcję takiego równoważonego partnera musimy jeszcze trochę popracować. I to, co pani powiedziała wcześniej, że Polsce powinno zależeć na sojusznikach w Unii Europejskiej, no pewnie te ostatnie tygodnie nie były łatwe, właśnie z tego punktu widzenia dla Polski. Ja nie mówię tutaj tylko o tej debacie w Parlamencie Europejskim, ale też o takim chyba bolesnym dla Polski rozłamie wewnątrz Grupy Wyszehradzkiej, która była taką podstawą sojuszniczą, wydawało się, dla Polski. Grupa Wyszehradzka... jakże ważnej dla Polski, chodzi o tych pracowników delegowanych, ale to też jest duży spór. Nigdy nie mówiła jednym głosem we wszystkich sprawach. Ale Polska bardzo chciała, żeby... to jest taka polityka życzeniowa. Tak nigdy nie było. Było kilka spraw, zwłaszcza jedna, czyli migranci, które nas łączyło. Natomiast Grupa Wyszehradzka to jest pewien koncept i oczywiście dobrze by było, gdyby kraje tej grupy współpracowały ze sobą. Natomiast jakby nie można nie zauważać też, że te kraje, zwłaszcza te trzy, czyli Czechy, Słowacja i Węgry, mają też rozliczne interesy właśnie z partnerami europejskimi. Jak przychodzi co do czego, gdzie trzeba coś wybrać, to na przykład Czechom czy Słowakom jest wielokrotnie bliżej do rozmawiania o swoich interesach z partnerami ze Starej Piętnastki niż z Polską. To jest niestety fakt i nie można w imię życzeniowego, skądinąd bardzo dla Polski pewnie ciekawego konceptu, że Grupa Wyszehradzka mówi jednym głosem, nie dostrzegać, że tak nie jest. Natomiast druga sprawa też polega na tym, że dzisiaj ani Polsce, ani Unii Europejskiej, ani żadnemu z krajów Unii Europejskiej nie zależy na eskalowaniu napięć pomiędzy krajami członkowskimi, dlatego że to nie jest ten moment. Teraz Europie jest potrzebna jedność, rzeczywista jedność i ta wizja prezydenta Macrona takiego ograniczenia się do tych krajów, które nazwijmy się lepiej rozumieją, bo ze sobą są dłużej i rzeczywiście chcą się integrować. Tak, można bazować, jest pewną, mówię, reakcją na jakąś niemożność tutaj znalezienia wspólnych punktów styku i właśnie myślę, że to jest bardzo ważny moment dla Polski, żeby pokazać, że jednak można i że ta 27 po odejściu Wielkiej Brytanii jest warta obrony, jeśli chodzi o spójność, żebyśmy zachowali integralną Europę, wspólną Europę w gronie pełnym, nawet jeżeli mamy tak naprawdę różne grupy i podgrupy wewnątrz tej Unii Europejskiej, bo tak już de facto jest, nie tylko strefa euro, ale mamy przecież Schengen i tak dalej. W związku z tym myślę, że z polskiego punktu widzenia dzisiaj kluczowe jest przekonanie Francji, że percepcja prezydenta Macrona nas jako takiego kraju, który niekonstruktywnie się zachowuje, nie była właściwa. Zobaczymy jeszcze, jak Francja będzie forsować swoje pomysły w Unii Europejskiej. Mówi pani o tym, że Europa potrzebuje jedności, potrzebuje takiego poczucia solidarności. No pewnie, że jest mnóstwo problemów, które dręczą Unię Europejską. No teraz chaos w Niemczech, zerwane rozmowy koalicyjne. No i też pani kanclerz, która była silnym liderem nie tylko swojego kraju, ale Unii Europejskiej, no nie wiadomo, czy będzie nadal tym kanclerzem. To jest problem dla Emmanuela Macrona, który jednak chciał, zdaje się, realizować tą swoją wizję przyszłości Unii Europejskiej w duecie, w silnym duecie z Niemcami. To znaczy inaczej to jest po prostu niemożliwe, dlatego że nawet gdyby chciał to robić sam, to nie wyjdzie mu. Francja nie jest na tyle silna, ani też nie ma tej pozycji, którą miała jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kiedy mogła stosować na przykład za Charlesa de Gaulle'a politykę pustego krzesła. To Niemcy są rzeczywiście tym najmocniejszym krajem i bardzo takim mocnym stabilizatorem sytuacji wewnątrz Unii. To jest też pierwszy płatnik do budżetu unijnego i to jest też kraj strefy euro w środku i też taki łącznik pomiędzy właśnie tą Europą po rozszerzeniu, tą nową Europą i tą starą Europą, więc ewidentnie bez Niemiec przyszłość Europy nie może być dyskutowana. Natomiast